بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tulishilia kwa mara ya mwisho ukurasa wa 58, walamma ayyara ahadu sahabati akhallahu bi ummihi فقال له يا ابن السوداء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك صفة من صفات الجاهلية. تليش ليها هابو ليو افتند ليها katika maneno ya Sheikh hafidhahullah ta'ala, anasema qala Sheikh hafidhahullah ta'ala, fal fakhru bil ahsabi wat ta'nu bil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu 'ala al mayyit hadhihi kulluha in umuri al jahiliyah. Anasema fal fakhru bil ahsab, hivyo jambo la kujifakharisha kwa hasab mtu aliyokuwa nayo, wata'anu bil ansab, na kuzitia dosari au kuzitwaani nasaba za watu, wal istisqa'u bin nujum, na kunasibisha uteremkaji wa mvua kwa nyota, wanniyahatu ala almayit, na kuomboleza juu ya mayit kwa yale ambayo tuliyasema katika darasa lile. Hadhihi kulluha, haya yote hayo, min umuri aljahiliya, ni miongoni mwa mambo ya jahiliya yaliokuwa yakifanywa na watu zama za jahiliya ambayo yamepigwa vita na Uislamu. Fayajibu ala almuslimina ay yatrukuha, hivyo itakuwa ni wajibu kwa Waislamu kuachana na mambo hayo. Wakadhalika al'asabiyatu alqabaliya, kadhalika taasubi za kikabila, taasubi na ubaguzi wa kikabila. Ay yataasaba alinsanu liqabilatihi, mtu kufanya ubaguzi kwa sababu ya kabila lake, akawabagua watu kwa sababu ya kabila. Yote haya ni mambo ya kijahilia ambayo tunatakikana tuachane nayo kiislamu. Kisha akasema Sheikh hafidhahullah, fal muslimuna kal jasadil wahid, kwani waislamu wote ni sawasawa na kiwiliwili kimoja. Lete hadith katika hilo, المسلمون المسلمون كالجسد. لتحديث لتحديث إنه بينيشا وإسلام نساسونا كبيلي بيلي كموجة. هات حديثا إيش ومسهاو ونفونز وابن كثير يمسهاو حديث. أنت ماذا عن النعمان بن بشير؟ أها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أها. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عمي بوكيناني مسلم، جزاك الله خيرا. ومفاد مئة حديث. جزاك الله خير. هذا جاهل ما يفقه شيئا. فالمسلمون كالجسد الواحد. هيبه والسلام ووتن سواساوا نكويلي ويلي كموجة كما هي حديث أمبوا من سوما دقيت. ليس هناك فرق بين مسلم وآخر كي سلام. حكونا تفوتي بين المسلم ومنجين. يعني مسلم ومسلم من ذاك حكونا تفوت. أنت مسلم وهو مسلم أنتما سواء. Wewe Muislamu na yule ni Muislamu, nyinyi mko sawa. Hamzidiani kwa rangi wala hamzidiani kwa kabila wala hamzidiani kwa taifa. Kwamba eti Muislamu ambaye yuko Saudi ni bora kuliko Muislamu ambaye yuko Tanzania. La, Waislamu wote ni sawa. Waislamu wote ni sawa, huzidiana kwa takwa. La yafdhulu ahadun ahada illa bidinihi wa taqwahu. Hamzidi mmoja kumzidi mwingine isipokuwa ni kwa dini yake na uchaji wake. Wala yatamayazu ba'dhum 'an ba'dhin binasabin wala bihalin wala hawatopatamiza. Wala yatamayazu ba'dhum 'an ba'd, na wala hawatokuwa na miza na nafasi na sehemu na daraja baadhi yao dhidi ya baadhi nyingine kwa sababu eti ya nasaba yao. Wala hasab, au kwa sababu ya hasab. Tulisema nini maana hasab? Ya Sufyan, ma maana hasab? Ish lam takun hadhara anta. Ni tabia ambazo mtu anafanyaje, anazichukua kutoka kwa wazee wao, wamezirithi za ukarimu, ushujaa na vitu kama hivyo, inaitwa hasab. Naam. Kwa hiyo hawi na miza na nafasi na daraja mmoja dhidi ya mwingine kwa sababu ya nasab yake yeye. Anasemaje yule sahaba? Anasemaje yule sahaba? Abi al-Islamu la abali siwahu in iftakharu bi Qaisin au Tamim. Baba yangu ni Uislamu, la abali siwahu, sina baba mwingine asiyekuwa yeye. In iftakharu bi Qais au Tamim, hata kama watu watajifaharisha kwa koo zao kwamba yeye ni katika Banu Qais, yeye ni katika Banu Tamim, mimi najifaharisha kwa Uislamu. Wa hum yadun wahida, kulluhum muslimun, wote ni Waislamu. Wa hum yadun wahidatun, na wote ni mkono mmoja. Wa bunyanun wahid, na ni jengo moja. Wa hasabuhum wahid, na hasab yao ni moja ya Uislamu. Utajifaharisha kwa hasab ya Uislamu. Fala yataasabu ahadun liqabilatihi, asiwe na taasubi na ubaguzi yeyote kwa kabila lake. Au liraisihi, au akawa na taasub kwa kiongozi wake. Au lishaykhihi, au akataasab kwa shekhe wake. Hadhihi min umuri aljahiliya, haya yote ni katika mambo ya jahiliya. Amma almu'min, ama muislamu wa kweli, fa innahu yarji'u ila alhaqqi mahma kan, yeye anarejea katika haqqi mahma kan, vyovyote itakavyokuwa. Wa yaqbalu alhaqqa, na anakubali haqqi, ma'a man kan, kutoka kwa yeyote atakayekuwa. Wa yanqadu lahu, na anakuwa na utiifu nayo. Sawa'un kana alhaqqu ma'a ra'isihi, imma iwe haqqi iko kwa kiongozi wake. Au ma'a kabilatihi, au haki ipo kwenye kabila lake. Kabila lake katika jambo fulani wapo katika haki, atakuwa na haki kwa kuwa ni haki, sio kwamba atakuwa na haki kwa kuwa ipo kwenye kabila lake. Au jamaatihi, au haki itakapokuwa katika jamaa yake na kikosi chake. Au ma'a ghairihim, au haki itakapokuwa na wengine minal muslimin, katika Waislamu, yeye atakuwa na haki popote pale itakapokuwa. Iwe na rais wake, iwe kwenye kabila lake, iwe kwenye kikosi chake, iwe kwa yeyote atakayekuwa katika Waislamu, muda wa kuwa na haki, yeye anaifuata haki. Hivi ndivyo inavyotakikana. Usitaasab na kabila, wala usitaasab na jamaa, wala usitaasab na rais, wala usitaasab na sheikh wako. Wa fi ihda al-ghazawat, na katika moja ya mapambano au katika moja ya mapigano katika vita, tashajara shakhsun min al-ansari, aligombana mmoja wa maansari ma'a shakhsin min al-muhajirin, pamoja na mmoja katika muhajirin, faqtatala, wakapigana, tadaraba, faqala al-muhajiriyu, akasema muhajiri katika muhajirin kuwaita wenzake kumsaidia, ya lal muhajirin, akawaita muhajirin, ya lal muhajirin, enyi muhajirin, msaada. Waqala al ansariyu, na akasema ansari katika maansari, ya lal ansari, enyi maansari, msaada. Ikija lam kama hivyo hufidisha msaada, kuomba msaada. Ya lallahi lil muslimin, e msaada wa Allah kwa Waislam. Ya lallahi lil muslimin, kwa hiyo ya lal ansari, ya lal muhajirin, uomba msaada. Fasami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhalika, hilo akalisikia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa masahaba wanaitana muhajirina kwa muhajirina na maansari kwa maansar, akayasikia hayo maneno rasul alayhi salatu wassalam, akasema abida'wa al-jahiliya wa ana baina adhhurikum, mnaitana kwa linganizi za baguzi, mnaitana kwa linganizi za kibaguzi za kijahilia, wa ana baina adhhurikum, ilhali mimi bado nipo nanyi, bado niko hai, mnaitana linganizi hizi ambazo zinaashiria ubaguzi. Ansari anaomba msaada kwa maansari, muhajiri anaomba msaada kwa muhajirin. Abida'wa aljahiliyati wa ana baina adhhurikum, da'uha, achaneni nao ulinganizi huo, da'uha, achaneni nao ulinganizi huo, yani mwito huo wa kuitana kwa namna hiyo. Fa innaha muntina, kwani huo ubaguzi ni uvundo, muntina ni uvundo unaonuka. Hadithi ameipokea Imam Bukhari nambari 1455 na Muslim nambari 2584 kutoka katika hadithi ya Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu anhuma. Anasema Sheikh hafidhahullah, fala yajuzu lil insani an yata'assaba li qabilatihi, hivyo haifai kwa mtu kuonesha ubaguzi kwa kabila lake, au yahtami biqabilatihi, au yahtami, au akatafuta himaya, biqabilatihi, kwa kabila lake khasa, bal yahtami bil muslimina umuma, bal anatakiwa atafute himaya na aombe msaada kwa Waislamu kwa ujumla, sio kwa kabila lake. Fal nabiy sallallahu alayhi wa sallam عد هذه الدعوه متوم صلى الله عليه وسلم ام حساب لنغنيزي كما هي waliokuwa wakiitana masahaba min amri aljahiliya, ni katika mambo ya kijahiliya. Wallahu jalla wa ala yaqul, na Allah tabaraka wa taala anasema linisa'i rasul, kuambia wake za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika aya ya 33 ya suratul ahzab, ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, نوالا مسيجي فخريش, ولا تبرجن, نوالا مسيجي فخريش, وفخاري زكي جاهلية, جاهلية يكوان زي ليوبيتا. الإمام قتادة ابن دعامة أنا سمعك تقول تفسيره آية, أي إذا خرجتن من بيوتكن, أيني واك وامتومي, إذا خرجتن من بيوتكن, متكفتوكا كتوكا كتكما جنبينو, فلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, مستمبي وكبوري نامداها kama vile walivyokuwa wakitembea wake zama za jahiliya, mwendo wa takasur wa taghannuj, mwendo wa kiburi na kujiona na kujifaharisha. Hiyo ni tafsir. Na wamesema wengine maana yake huwa idhharu zina wa ibrazu almar'a mahasinaha lirijal, ni kujipamba na mwanamke kudhihirisha mapambo yao, mapambo yake kwa wanaume. Kwa hiyo itakuwa na maana ya pili, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyah alula, na wala msidhihirishe wanawake nyinyi wa mtume mapambo yenu, kuwaonesha wanaume maumbile yenu na mapambo yenu, kama walivyokuwa wakifanya hivyo wanawake katika jahiliya ile ya mwanzo. Mahali shahid kwamba tunakatazwa tusifanye mambo ya jahiliya. Wayakuli, na anasema Allah tabaraka wa ta'ala, yadhunnuna billahi ghayra alhaqi dhanna aljahiliya. Yote haya Allah anayapinga, mambo ya kijahiliya Allah anayapinga. Mwanzo wa aya, thumma anzala alaykum min ba'di alghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliyah. Hapa aya zinazungumza tukio la Uhudi na yale yaliyojiri kwa masahaba baada ya yale waliyopata katika mtihani waliopewa na Allah tabaraka wa taala, baada ya baadhi yao kukhalif amri ya Rasul alayhi salatu wassalam bila ya kudhamiria bali kwa jitihada zao radhiyallahu anhum, pale alipowaambia kile kikosi ambacho walikipanga juu ya mlima ya kwamba msishuke nyinyi, ya imma tunashinda vita hivi au tunashindwa, msteremke juu ya mlima. Kikosi cha waurusha mishare, hata mkiona ndege wale wenye kula mizoga wanatula nyama zetu, nyinyi msishuke. Aliwaambia hayo maneno bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kipindi jihad inaendelea, mwanzoni kabisa makufari wameelemewa, wakawa kama vile wanakimbia kwa tekniki zao. Baadhi ya Waislamu wakawa wanakusanya ngawira zao, wakashuka baadhi ya watu katika kile kikosi. Kiongozi wao au amiri wa kile kikosi akawaambia, kumbukeni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema ghanima, ngawira. Wakashuka wakawa wanakimbilia ngawira. Likaja jeshi la Khalid ibn al-Walid kabla ya kuslimu kwake radhiallahu anhu, likawazunguka kwa nyuma yao, wakachinjwa waliochinjwa katika masahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wakauawa 70 katika masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile ambavyo wao kwenye vita vya Badri waliwaua makafiri 70. Qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Kwa hiyo hali ilipokuwa tete, Allah tabarak wa taala katika aliyoyaeleza akasema, baada ya hali kutulia, thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asa, kisha Allah tabaraka wa ta'ala akakuteremshieni, akateremsha juu yenu baada ya matatizo yale ambayo yamekusibuni kwenye vita hivyo, akakuleteeni usingizi ambao unaashiria amani. Baada ya hapo, yaghsha ta'ifatan minkum, usingizi huo aliyoshusha Allah sehemu ile unawavaa kikundi miongoni mwenu, wako miongoni mwenu ambao watajiliwa na ile hali ya kusinzia. Lakini miongoni mwenu kuna kikosi chengine kinashughulishwa na nafsi zao, kinasumbuliwa na nafsi zao, hakipati amana ile ya Allah ya usingizi, ambao hawa walikuwa ni wanafiki kama walivyosema wafasiri wa Qur'an. Yadhununa billahi, wale ambao wanamdhania Allah tabaraka wa taala, yadhununa billahi, wanaomdhania Allah ghaira alhaqi dhanna isiyo kuwa ya haki, wanamdhania Allah yasiyo kuwa ya sawa, kwamba amri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni batil, na kwamba Allah tabaraka wa taala hakumnusuru mbona siku hiyo amri yake ya kuwatoa kuelekea kwenye vita ilikuwa ni ya batil, kwa sababu wanafiki walipokuwa Madina kabla ya kuja katika jihad, katika jihadi hii au vita hivi vya Uhudi, Rasuli alayhi salatu wassalam alichukua ushauri kutoka kwa baadhi ya masahaba wake, na miongoni mwa ushauri waliopewa na wanafiki kwamba tusiende huko, tubakini Madina ili kama watakuja hao watu kupigana na sisi wapigane na sisi kwenye majumba yetu. Ushauri ule akaukataa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakakasirika wanafiki kwa nini ushauri wao haukufanywa kazi, na walikuwa na malengo yao na madhumuni yao. Kwa hiyo walipotoka na baadhi ya watu wakinafiki wakarejea wakarudi hawakuhudhuria vile vita, wale waliokuwepo kule wakasema amri ya Muhammad ya kutoka kuja huku ilikuwa ni amri ya batil, na ndio maana Allah hakumnusuru mtume wake. Allah kalisema hili kwenye Qur'an, yadhununa billahi ghayra alhaq, wanamdhania Allah dhana isiyokuwa ya haq, dhanna aljahiliya, wanamdhania Allah dhana kama ile dhana walioidhani majahiliya kuidhani kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa ujumla ya kauli kwamba aya hii kadhalik inapiga vita mambo ya kijahiliya, kumdhania Allah dhana mbaya ni katika mambo ya kijahiliya, kadhalika kutoka kutangatanga kuzagaa wanawake kutoka katika majumba yao, kazi yao kurandaranda, hayo ni mambo ya kijahiliya kama ilivyokuja katika aya tuliyosoma, ambayo Allah tabaraka wa taala ametukataza tusifanye mambo ya jahiliya. Wayakulu jalla wa ala, na anasema Allah tabaraka wa taala, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya, katika suratul fath aya 26 anasema kumbuka Muhammadi, pale Allah tabaraka wa taala alipojalia katika nyoyo za makafiri kuwa na mori wa kijahiliya kabisa, ambao hawakutaka kusikia, wakawa na mori wa kijahiliya kwenye nyoyo zao. Baadhi ya wanazuoni wa tafsir wanasema hapa anakusudiwa Suhailu ibn Amr ibn Abd Shams al-Amiri, kabla ya kuslimu kwake radhiyallahu anhu. Suhail bin Amr bin Abd Shams al-Amiri, ambaye alitumwa na makufaru Quraysh kuja kuandika mkataba sehemu ya Hudaybia na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, akakataa kumkubalia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam baadhi ya mambo kama vile kuandika bismillahir rahmanir rahim, wakasema rahmani wanemjua wao ni rahmanu liyamama, yule nabii wa yamama ndiye rahmani wanemjua wao, ama rahmani wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawamjui. Akakataa kuandika bismillahir rahmanir rahim, kadhalika likataa kuandika haya ni yale aliyowafikiana Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na Makuraish, akasema tungeelewa kwamba wewe ni Rasulullah tusingepambana na wewe. Kwa hiyo akakataa kuonesha ule mori wake wa kijahiliya, kadhalika kumkatalia yeye huyu Suhail na watu wake Makuraish, kumkatalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia Makka kwa lengo la umra katika mwaka wake ule. Hii ni hamia ya kijahiliya waliokuwa nayo kwenye nyoyo zao, kama alivyosema Allah katika hii aya, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya, paka mwisho wake, fa anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata attaqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli shay'in alima. Anasema Sheikh Fauzan wafaqahu Allah, hamiyatul jahiliya, mori wa kijahiliya, wa tabarrujul jahiliya, na tabarruji ya kijahiliya, imma fakhari, tukisema kwa maana ya fakhari kama alivyosema Qatada, au tabarruj kwa maana kutembea uchi au kuzurura, wa da'wa al jahiliya, na linganizi za kijahiliya, wal qaumiyya kadhalika, linganizi za kiqaum al arabiyya kama vile linganizi za chama cha Saddam Hussein, Saddam bin Abbas Hussein, chama chake al-Ba'th, Hizb al-Ba'th, walikuwa wana al-Qaumiyya al-Arabiyya, umoja wa Uarabu. Akasema au wakasema kwenye chama chao maneno yao ya kufuru ambayo wametunukulia ahlul ilm, miongoni mwa maneno yao hayo wanasema رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم نمرضي أشامة حزب البعث كما لي مولا سيك ونم شريكا رضيت بالبعث ربا لا شريك له نمرضي أشامة حزب البعث كواني مولا سيك ونم شريكا وبالعروبة دينا ما له ثاني نوراب ديو دينيانغو ولا سنا ديني يبيلي سلام على كفر يوحد بيننا سلام أو أماني يشكي وكفير أنباء نتجمعيشا وأهلا وسهلا بعده بجهنم كشا أهلا وسهلا بعد يوتها يتوينجي كوني جهنم هيا منينو ني نيمبو زا شامة صدام عباس حسين حزب البعث akasema mwingine la tasal an unsuri wa an nasabi usiulize unsuria yangu wala nasabu yangu ana ishtiraki ana ba'athi ishtiraki ana ba'athi ishtiraki arabi ana ba'athi ishtiraki arabi mimi ni ba'athi yani ni katika mimi ni mwanachama wa hizbul ba'athi ishtiraki mjamaa arabi muarabu mimi ni mbaathi tena ni mjamaa na muarabu kwa hiyo wakawa wanajitapa kwa alqaumia alarabia mfano wa maneno kama haya kadhalika kusema sisi wa Afrika tunajifakhirisha kwa uafrika wetu hii nayo yote ni katika jahilia ni sawa na haya wanayosema hizbul ba'th wa hukmu aljahilia na hukumu za kijahiliya tukielewa kwamba hamia jahiliya tabarruj aljahiliya da'wa aljahiliya qaumiyya arabiyya wa hukumu aljahiliya qala ta'ala na amesema Allah juu ya hukumu za kijahiliya zote hizi afa hukma aljahiliyati yabghun hivi hukumu za kijahiliya wao ndizo wanazozitaka mambo ya kijahiliya ndio wanaoyataka يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون نا حكم ذا الله ونجيبش نازو أفحكم الجاهلية يبغون هذي حكم ذاك جاهلية وانديزو ونازو زتاكا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نانيناني أمباي ni muadilifu zaidi katika hukumu zake kuliko Allah tabaraka wa taala nani mwenye hukumu nzuri zaidi kuliko Allah tabaraka wa taala kwa wale wanaomjua Allah na sharia zake na wakamwamini Allah na wakawa na yaqini na Allah na akaelewa kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye ahkamul hakimin kwa aya hii Allah tabarak wa taala wanasema ulama anakataza ala man kharaja an hukmi Allah kila yule ambaye atatoka akakataa kuhukumiana kwa hukumu ya Allah almuhkam almustamil ala kulli khair hukumu ya Allah ambayo ipo katika hali ya madhubuti iliyojaa kila aina ya khairi anahi an kulli shar hukumu ya Allah au hukumu zake zinakataza kila aina ya shari akaachana na hukumu hizo za Allah akaenda kwenye hukumu za asiye kuwa Allah min al-ara akaenda katika hukumu ambazo zimetengenezwa na rai za watu wal ahwa na matamanio yao wal istilahati lati wadaha ar-rijal akaenda kwenye istilah ambazo zimetengenezwa na watu ambazo hazina dalili min shari'ati Allah kutoka katika sharia ya Allah tabaraka wa taala huyo amefuata hukumu aljahiliya na haya ameyasema al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala anasema Sheikh Fauzan qala ta'ala afa hukumu aljahiliyati yabghun hivi hukumu za kijahiliya wao ndizo wanazozitaka kuitana kwa miito ya kijahiliya ambayo inaonesha ubaguzi kadhalika wanawake wakatembea na kuzurura kama wanavyozurura wanawake zama za jahiliya haya ndio wanaoyataka anasema kulluha marfuda, kulluha marfuda, yote haya yamekataliwa kabisa, hayana nafasi, marfuda. Kama unapokataliwa ushia, amesema mshairi mmoja katika wa Yemen, arrafida fil ardi marfuda, qad tasabbaba fil ardi nafu alfuda, wajib alayna alkull narfudaha, arrafida fil ardi marfuda, qad sabbaba fi ardina alfuda, wajib alayna alkull narfudaha, qad sabbaba fi ardina alfuda. Mashia ardhini wanakataliwa, ni wajibu wetu sisi sote tuwakatae, wameleta fauda kwenye ardhi yetu, wameleta fujo na balaa. Kulluha marfuda, wote wanakataliwa, mambo yote haya kijahiliya yanakataliwa. Nahnu muslimun, sisi ni waislamu, a'azzana Allahu bil islam, Allah ametupa izza kwa uislamu, kama kala amirul mu'minina Umaru, kama alivyosema amiri wa waislamu Umaru bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, anasema nahnu umma a'azzana Allahu bil islam, famahma btaghayna al'izza bighayrihi adhallana Allah. Hadithi hii imepokea al-Imam al-Hakim katika Mustadrak, na imekuja kwenye lafzi nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam, famahma btaghayna al'izza bighayri ma a'azzana Allahu bihi adhallana Allah. Nahnu umma, sisi ni watu, a'azzana Allahu bil islam, Allah ametupa izza, ametupa hadhi, ametupa cheo kwa huu Uislamu. Famahma btaghayna al'izza bighayrihi, vyovyote vile ambavyo tutakuwa sisi tunatafuta izza kwa njia nyingine isiyo kuwa ya Uislamu, adhallana Allahu, Allah atatudhalilisha. Ukitafuta izza kwa kabila lako, ukitafuta izza kwa kaumia uliyokuwa nayo, basi fahamu kwamba utapata idhlal. Fal'izza innama hiya bilislam, izza haiwi isipokuwa kwa Uislamu. Anasema Allah tabaraka wa taala katika suratul munafiqun aya ya 8, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walillahil izzatu wa lirasulihi, na izza ni ya Allah nani ya mtume wake nani ya waislamu, walakin almunafiqin, lakin watu wanafiki, la ya'lamun, hawajui, hawajui yale ambayo yana manufaa ili wakayafanye, wala yale ambayo yana madhara ili wajiepushe nayo. Wanafiki hawajui haya. Haya amesema al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala. Na aya hii mnafahamu kwamba asili yake au sababu yake ni maneno yaliyosemwa na nani? Aliyesema nani? يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز منها الاذل. كان اسمه ناني عبد الله ابن ابي ابن سلول راس المنافقين او رئيس المنافقين. اما اسمها هيا وكيو انطوكا كاتكا موجه يا جهاد تكفيك مدينه wenye nguvu na mji ule watawatoa madhalili kabisa. Akikusudia wenye nguvu ni yeye na wafuasi wake, na madhalili akimkusudia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Allah akasema walillahi al'izza, izza ni ya Allah, walirasulihi, izza ni ya mtume wake, walilmu'minin, izza ni ya waislamu. Yani al'izza kwa maana ya al-quwa, al-quwatu wal-ghalaba, nguvu na mabavu ni ya Allah na ni yake yeye peke yake, na kwa yule ambaye atampa nguvu hiyo katika mitume wake na waliokuwa wema katika waja wake, si wengineo. Fal'izzatu lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin. Kwa hiyo anayetaka izza, izza ipo kwenye Islam na al-iman. Chukua izza kwenye Uislamu wako na iman, sio kwa kabila ولا قوا القوميه العربيه ولا القوميه الافريقيه ولا دعوه الجاهليه ولا حميه الجاهليه ولا تبرج الجاهليه. هذه هي امور الجاهليه, هيا ndio mambo ya kijahiliya. Falwajib rafdhuha, kilichokuwa wajib ni kuyakataa وتركها نكويا آشا والابتعاد عنها نكو كان يمبالي. والشيخ كما تعلمون نشيخ هو أكيم قصودية ابن عبد الوهاب رحمه الله كما تعلمون كما منفجوا له رسالة اسمها أنا رسالة جنالاك رسالة هي إنيتوا مسائل الجاهلية مامبو يكي جاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسيها جنال الكتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها نانا نجوى جنال الكتاب سكينا صلشوا ابن كثير مسوما ابن كثير مسوما كتابيشو مسوما مركز دعوة دعوة ايو دعوة مركز جانع ابن كثير انت دعوة ابن كثير ايش هبا دعوة ابن كثير ايو مركز جانع ارشاد مركز ارشاد يتاتو ايه مسائل الجاهلية ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakhalif makafir wa Quraysh yako mengi ambayo ameyataja na mengi yao tunaishi nayo anasema dhakara fiha ametaja ibn Abdul Wahhab rahimahullah kwenye risala yake hiyo iddata umuri min umuri aljahiliya mambo mengi katika mambo ya jahiliya litahadhiri minha ili atahadharishe waislamu kutokana na mambo hayo ففيها أكثر من مئة مسألة لن يكون زيد مسألة مئة أو أكثر من مئة وعشرين أو زيد مسألة مئة موجة وعشرين كتكمان بيك جاهلية كلها من مسائل الجاهلية يتهاون كتكمان بيك جاهلية يجب على المسلم أن يجتنبها نواجب كم إسلام أجيب شنايو ويتجنب غيرها ناجي بوش نمينجين يسيقوا هايو من أمور الجاهلية كتكمان بيك جاهلية قال كشا قسيم أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى الجاهلية نييوتا باي أتلنغانيا لنغانيزي زك جاهلية فإنه من جثى جهنم ييكو حكيكه يو أتكون كتك ذكوسي في جهنم هذا وعيد هايا ني مكيميو مكالي هذا وعيد شديد هايا ني مكيميو مكالي كبسا لأنه يكون من أهل النار وسبابو أتكي لنغانيا ولنغانيزي زكي جاهلية وحكيكا أتكوها كتكوات وموتوني بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية وسبابو يكوى ييمتو هيو أمي لنغانا ملنغانو وكي جاهلية والواجب ناكي لتوكوة واجب أن المسلم كما مسلم يدعو بالإسلام أنا تكيوى لنغانيزي زك إسلام لا بدعوى الجاهلية أسي لنغانيه كو لنغانيزي زك جاهلية أسي جنادي كو لنغانيزي زك جاهلية أسي جنادي كو كجنادي كو كجاهلية أكجي فخريش شنفانو أكتاجي نسبو يهكي كو فخر أكتاجي نسبو يهكي كو فخر ما يوتي هيا فاي نكمبوك إلى حديث ولمتومي صلى الله عليه وسلم موجة كما صحابة واكي علي جفخريشا بيلي منزاكي ونانيجوا ميمي هانو مموك جاهلية ونانيجوا ميمي بمن فلان بن فلان بن فلان أكتاجا سابا كتك نصب ياكي لا أم لك هنا ماما ويلي ناني اللي بوانا أقسم ميمي فلاني بن فلاني ابن الإسلام أكجفخريشا كو إسلام يولي أكجفخريشا نوزي وحكي وكي جاهلية كشبنا متومي صلى الله عليه وسلم أقسم وكاتوا موسى ابن عمران عليه السلام موجة كتكو فوسواك علي جنادي هيغو هيغو ميمي فلاني بن فلاني بن فلاني ويواني ناني بوانا ويواني ناني ويواني كتكو تدوني الله تبارك وتعالى كم ترمشي وحي موسى amwambia mwambie huyo aliyejifaharisha kwa nasabi yake hao wote aliyojifaharisha nao wako motoni na yeye ni wanane wao na huyo ambaye amejifaharisha kwa uislamu wake yeye ni katika watatu na yeye ni wanne wao katika watu wa peponi كذلك بيكوجا katika hadith aliyopokea al-Imam Ahmad katika Musnad hadith ya Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yeyote atakayejifaharisha kwa fahari za kijahiliya fa'idduhu bihani abihi wala taknu na hadith amesahihisha al-Allama al-Albani kadhalika amesahihisha al-Allama ibn Hibban rahmatullahi alayhima mtakemsikia anajifaharisha kwa fahari za kijahiliya mwambieni a'idduhu bihani abihi mwambieni u'dub farja abik maana yake nini maana yake mwambieni au ng'ate uume wa baba yake na wala msizungumze kwa kificho wala taknu mtume anasema sallallahu wala msitumie tafsida mwambieni wazi kabisa nenda kauume mdude fulani wa babako ha kuonyesha nini maneno makali kwa hili halifai mtu kujifaharisha faharisha kwa fahari ya kijahilia na kwamba wewe ni mtu duni unatakiwa uambiwe maneno kama haya kwamba wewe ni nani umetoka sehemu hii ya mkojo mchafu a'idduhu bihani abihi wala taknu mwambieni auume mdude fulani wa baba yake wala taknu wala msitumie tafsida sababu taknu maana yake ni kunia ukataja kitu kwa kunia katika hadithi mfano anasemaje ile hadith hadithi inama al-a'malu binniyat faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi ibara hii ya pili kuna kunia ndani yake hakuna kunia faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi waman kanat hijratuhu lidunya imesemaje yusibuha hakusema yusibu dunya yusibuha hii ndio kunia umeificha nini pale kwenye ha umeficha nini umeficha kunia umeficha dunya hii ndio kunia kwa hiyo msifiche fiche mwambieni kwa uwazi hii ni hadithi sahihi kabisa kuonesha ubaya wa mambo ya kijahilia fahari za kijahilia ameziweka chini ya nyayo zake bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam faqala rajulun akasema bwana mmoja ya rasulullah ewe mtume wa allah wa in salla wa sam hata kama mtu huyo atasali na atafunga qala akasema wa in salla wa sam hata kama atasali hata kama atafunga ye muda wa kuwa daa bid'a aljahiliya fa innahu min jutha jahannam fad'u bid'a allah itaneni nyinyi kwa wito wa allah alladhi sammakum almuslimin allah ambaye amekuiteni waislamu amekuiteni waumini ibadallah enyi waja wa allah jifaharisheni kwa uislamu wenu jifaharisheni kwa imani yenu msijifaharishe kwa fahari za kijahilia na wala fahari za kibaguzi na mfano wa masuala kama hayo anasema Sheikh hafidhahullah yani maana yake wa in salla wa sam yani yakunu min jutha jahannam atakuwa ni katika kundi la watu wa jahannam wa in salla wa sam hata kama atasali na atafunga ai maana yake yu'adhabu bihadhihi alkhisla yu'adhabu bihadhihi alkhisla ataadhibiwa kwa kosa hili khisla ni jambo ataadhibiwa kwa jambo hili walmu'min qad yu'adhabu finnar na muislamu anaweza akaadhibiwa katika moto wa illa yakfur hata kama hatokufa kafiri fa innahu qad yu'adhabu bikabiratin finnar hakika yeye ataadhibiwa huenda kaadhibiwa bikabira kwa dhambi kubwa ambalo amelifanya ataadhibiwa finnar wa yukhraju minha kisha atatolewa kutoka katika moto huo baada dhalik baada ya kutumikia adhabu hiyo tayib adhin قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح نعم يكوجا katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim hadith ya Abdullah ibn Abbas man faraqa al-jama'ata qida shibrin famata famitatuhu jahiliya, yeyote yule ambaye atafarikiana na jamaa ya Waislamu, jamaa ya walioshikamana na haki, jamaa ya walioshikamana na kitabu na sunna kwa uelewa na ufahamu wa masahaba, hii ndio jamaa inayokusudiwa. Qida shibrin, kwa makadirio ya shibri moja. Famata, kisha akafa mtu huyo katika hali hiyo. Famitatuhu jahiliya, basi ufaji wake unakuwa sawa na ufaji wa mtu wa jahiliya, huwa sawa na anavyokufa Abu Jahal au Abu Lahab. Tuliyasema haya na tukasema kuna maana mbili katika mitatu huu jahiliya. Ya kwanza ni hii, kwa maana kwamba anakufa kama vile anavyokufa Abu Jahal au Abu Lahab. Ya pili tumesema nini wiki iliyopita? Tulisema ile, ulikuwepo? Ulikuwepo fi al-asbu' al-madhi. Tulisema lipi la pili? Anta atakufa akiwa si amesemaje? Atakufa akiwa na sifa za jahiliya. Vipi mfano? Tulisema jahiliya, watu wa jahiliya, zama za jahiliya kulikuwa hakuna amiri, sawa, wala kulikuwa hakuna khalifa, wala kulikuwa hakuna kadha. Walikuwa na viongozi wao kwenye makabila, viongozi wao kwenye makabila. Hawakuwa na amiru naam au khalifa au kadha kama walivyo Waislamu baada ya ujio wa Uislamu. Kwa hiyo atakufa katika kifo kile, atakufa katika kifo kile, sifa katika sifa za jahiliya, kwamba wao hawakuwa na bai'a kwa amiri. Kadhalika huyo anakufa akiwa hana bai'a kwa amir, kwa kifo chake cha kijahiliya. Haya yamesemwa. Kadhalika wakasema atakufa kama anavyokufa Abu Jahal vile vile. Haya pia yamesemwa na baadhi ya ulama, na wakasema baadhi ya ulama kwamba haina maana anakufa kafir, haina maana kwamba anakufa kafir, bali hadithi hizi ni miongoni mwa hadithi ambazo zimekuja katika kuonesha waid, makemeo makali juu ya jambo hili, na kwa Muislamu litakuwa ni kabiratu min kabairi dhunub, dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Anayekufa akawa hana bai'a, amekufa na kabiratu min kabairi dhunub. Anasema Sheikh Fauzan rahullahu ta'ala, hadha aidan, hadithi hii kadhalika, fil hathi ala luzumi aljamaa, imekuja kuhimiza juu ya suala la kulazimiana na jamaa ya Waislam. Man faraqa aljamaa taqida shibrin, ay maana yake walau qalilan, atakayefarikiana na jamaa hata kidogo, au anna mufaraqa, au mufaraqa mdogo kabisa liljamaa, kufarikiana na jamaa, mata ala hadha, kisha akafa katika jambo hili, walam yatub, ilhali hakutubia, huyo ndiye ambaye kwamba mata mita jahiliya. Anasema wa hadha fihi fathu majalin liman ibtuliya bi shay'in min ash-shudhudhati wal mukhalafat, na hadithi hii ndani yake kadhalika kuna kufunguliwa kwa nafasi, liman ibtuliya, kwa yule ambaye atatiwa mtihani au atapewa mtihani, au kwa yule aliyepewa mtihani, bishai'in min ash-shudhudhat, bishai'in min ash-shudhudhat, kwa aina ya ushudhudhi, kwenda kombo na wenzake, wal mukhalafat, na kuwa khalif wenzake, bi an yatub, kwamba anatakiwa kwa mujibu wa hii hadith atubie, kabla al-maut, kabla ya kupatwa na umaut. Ama idha mata kabla an yatub, ama akifa kabla ya kutubia, fainahu yamutu mita jahiliya, hakika mtu huyo atakuwa anakufa kifo cha kijahiliya. Yani yamutu wa maahu khasla min khisali aljahiliya, maana yake atakufa ilhali ana jambo katika mambo ya kijahiliya amekufa nayo. Wafihi, na katika hadithi hiyo, abida'a waljahiliya, au wafihi, na imekuja kwenye Bukhari na Muslim, yani wafihi wa fi sahih, wafihi yani wa fi sahih kwenye Bukhari na Muslim. Na tulisema mfumo na utaratibu wa Imam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah akasema fi sahih, ukusudia Bukhari na Muslim, kadhalika kusudia Bukhari peke yake, kadhalika kusudia Muslim peke yake. Wafihi ari wafi sahih, na hapa ni Bukhari na Muslim, kutoka katika hadithi ya Jabir bin Abdullah. Abida'a wal jahiliya, na itana kwa miito ya kijahiliya, yala al ansar, yala al muhajirin, wa ana baina adhurikum, ilhali mimi nipo nanyi, wa ana baina adhurikum, ilhali mimi bado nipo nanyi, nipo baina ya migongo yenu, kwa maana bado nipo nanyi, nipo na nyinyi, ninaishi na nyinyi. Anasema hadha fi alqissa, hadithi hii ni katika kile kisa alati dhukirat sabiqan, ambacho kimetajwa kwa kutangulia. Fi ihda alghazawat, katika moja ya vita. Lamma qatala shaban, walipopigana vijana wawili. Ahaduhuma min almuhajirin, mmoja wa hao vijana ni katika watu wa Makka. Wal akhar min alansar, na mwingine ni katika wenyeji wa Madina. Wa kullu minhuma da'a jama'atahu, na kila mmoja miongoni mwa wale wawili aliita kikosi chake. Fal muhajirin da'a al muhajirin, muhajirina wakawaita muhajirin, maansari wakawaita maansar. Wa hadha min da'wa al jahiliya, na haya yanaingia katika linganizi za kijahiliya. Wa haula'i muslimun, na hawa wote ni waislam. La yajuzu ay yad'u bi da'wa al jahiliya, haifai kwao kuitana kwa linganizi za kibaguzi za kijahiliya.